κάτι πικρό σε ζητάμε. Και ρωτάμε αν ζήσαν, σε είδε κανείς και πονάμε. Μες στον ύπνο να έρθεις, όνειρό μου γλυκό σε βρωσμένο. Απ' αγάπη τρελή να σε σπίξω αγκαλιά περιμένω. Ποιες μάγισσες τρελές σε κρατούν μακριά μαγεμένο. Τις χώρες τις πικρές κάθε βράδυ μετρώ και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς, αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς. Αρκεί να τραβήξει κανείς μια γραμμή από το φανοστάτιο στο κεφάλι του και να την προεκτείνει, και θα μπορεί να προβλέψει πως θα πέφτει η σκιά του στο πεζοδρόμιο. Αν ο δρόμος είναι κατηφορικός, φυσικά η σκιά σου θα είναι αντίστοιχα μακρύτερη. Αν είναι ανηφορικός, κοντύτερη. Αν πλησιάσεις έναν τοίχο, θα δεις τη σκιά σου να σκαρφαλώνει. Νυχτερίδες πουλιά μας κρατούν συντροφιά στο σκοτάδι. Όταν κλαίμε πικρά η σκιά μου κι εγώ κάθε βράδυ. Μες στον ύπνο να έρθεις, όνειρό μου γλυκό σε κρυωμένο. Κι απ' αγάπη τρελή να σε σπίξω αγκαλιά περιμένω. Ποιες μάγισσες τρελές σε κρατούν μακριά μαγεμένο. Τις ώρες τις πικρές κάθε βράδυ μετρώ και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς, αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς. Με τις σκιές δεν ισχύει το ίδιο, αφού δεν ανήκουν στην απτή πραγματικότητα γύρω μας. Δεν μπορούμε να τις αγγίξουμε ή να τις πιάσουμε στα χέρια μας. Γι' αυτό και συχνά καταφεύγουμε στη μεταφορά της σκιάς για να περιγράψουμε κάτι που δεν υπάρχει. Η σκιώδης κυβέρνηση δεν είναι πράγματι κυβέρνηση, όπως και οι σκιώδης υπουργοί δεν είναι υπουργοί. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως όταν εγκαταλείπουμε τον κόσμο, επιζούμε ως σκιές μεταξύ σκιών. Κι όμως υπάρχουν περιπτώσεις που αντίθετα η παρουσία της σκιάς του επιβεβαιώνει ότι το αντικείμενο έχει υλική υπόσταση, αφού μόνο κάτι το οποίο πράγματι υπάρχει μπορεί να ρίχνει τη σκιά του. Έχουμε την περιώνυμη νουβέλα του Άνταλμπερτ φον Καμίσου, που δημοσιεύτηκε το 1814. Ο ήρωάς της, ο Πέτερ Σλέμιλ, πείθεται από το διάβολο να πουλήσει τη σκιά του, με καταστροφικές συνέπειες, αφού μη έχοντας σκιά δεν έχει πια και θέση στον κόσμο της πραγματικότητας. Oh, φυλακισμένα, η οποία μπορούν να δουν μόνο το ενδέχομα απέναντι από το άνοιγμα του σκυλιού. Κατά συνέπεια, καταλήγουν να θεωρούν πραγματικότητα τη σκιά όσο συμβαίνουν έξω από το σπίτι. Στη στιγμή που θα μπορέσουν να αλλάξουν μέτωπο, οπότε και αντιλαμβάνονται την πλάνη τους. Υπάρχει η γοητευτική ιστορία της όμορφης πριγκίπισσας Νταμαγιάντη και του γενναίου πρίγκιπα Νάλα, με τον οποίο πρόκειται να μνηστευτεί. Όταν η Νταμαγιάντη φτάνει στην τελετή, βρίσκεται μπροστά όχι σε έναν Νάλα, αλλά σε πέντε. Τέσσερις θεοί θαμπωμένοι από την ομορφιά της έχουν πάρει και αυτή τη μορφή του αγαπημένου της. Αμήχανη η Νταμαγιάντη αρχίζει να προσεύχεται και τότε αντιλαμβάνεται ξαφνικά ότι μόνο ενός από τους πέντε μνηστήρες του αυθεντικού Νάλα η σκιά πέφτει στο έδαφος. Έτσι διαπιστώνει ότι οι άλλοι τέσσερις δεν είναι παρά οπτασίες. Αγαπητέ κύριε Γκόμπριχ, εάν άνοιξε των παρατηρήσεών σας σχετικά με τις ερημένες σκιές, μας έκανε να κοιτάξουμε πίσω μας. Το καθενός η σκιά είναι η συνέχεια του, το αντίθετό του ή μια εντελώς αυτόνομη ύπαρξη. Δεν ξέρω. Πάντοτε αναρωτιόμουν πώς θα έκανε να κοιτάξουμε. Χωρίς να συνοδεύουν κάποιο τρισδιάστατο κορμί. Κάπου εκεί